tak jagongi sing ra penting pikir keri. Yen kowe gelem tak sayang ya ojo mbok gawe bimbang rasa kakean alasan. Baleni, ora mesti baleni awake dhewe, semono iki ana sing salah. Baleni.